25. Söz Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi. Elde Kur'an gibi bir mucize-i baki varken, başka bürhan aramak aklıma zait görünür. Elde Kur'an gibi bir bürhan-ı hakikat varken, münkirleri ilzam için gönlüme sıklet mi gelir? İhtar. Şu sözün başında 5 şuleyi yazmak niyet ettik. Fakat 1. şulenin ahirlerinde eski hurufatla tab etmek için gayet süratle yazmaya mecbur olduk. Hatta bazı gün 20-30 sayfayı 2-3 saat içinde yazıyorduk. Onun için 3 şuleyi ihtisaren, icmalen yazarak 2 şuleyi de şimdilik terk ettik. Bana ait kusurlar ve noksaniyetler ve işkal ve hatalara nazar-ı insaf ve müsamaha ile bakmalarını ihvanlarımızdan bekleriz. Bu Mucizat-ı Kur'aniye Risalesindeki ekser ayetlerin her biri ya mülhitler tarafından medar-ı tenkit olmuş veya ehl-i fen tarafından itiraza uğramış veya cinni ve insi şeytanların vesvese ve şüphelerine maruz olmuş ayetlerdir. İşte bu 25. söz öyle bir tarzda o ayetlerin hakikatlarını ve nüktelerini beyan etmiş ki, ehli ilhat ve fennin kusur zannettikleri noktalar, icazın lemaatı ve belagat-ı Kur'aniyenin kemalatının menşeleri olduğu ilmi kaideleriyle ispat edilmiş. Bulantı vermemek için onların şüpheleri zikredilmeden cevabı kat'i verilmiş. وَالشَّمْسُ تَجْرِي وَالْجِبَالَ اَوْتَادَى gibi yalnız 20. sözün 1. makamında 3-4 ayette şüpheleri söylenmiş. Hem bu Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi, gerçi gayet muhtasar ve acele yazılmış ise de, fakat ilmi belagat ve ulûm-u arabiyye noktasında alimlere hayret verecek derecede alimane ve derin ve kuvvetli bir tarzda beyan edilmiş. Gerçi her bahsini her ehli dikkat tam anlamaz, istifade etmez. Fakat o bahçede herkesin ehemmiyetli hissesi var. Pek acele ve müşevveş haletler içinde telif edildiğinden, ifade ve ibaresinde kusur var olmasıyla beraber, ilim noktasında çok ehemmiyetli meselelerin hakikatını beyan etmiş. Said Nursi. Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Mahzen-i mucizat ve mucize-i kübra-i Ahmediyye aleyhissalatu vesselam olan Kur'an-ı Hakîm-i Mucizül Beyan'ın hadsiz vücuh-i icazından 40'a yakın vücuh-i icaziyeyi Arabi risalelerimde ve Arabi Risaletün Nur'da ve İşaratül İcaz namındaki tefsirimde ve geçen şu 24 sözlerde işaretler etmişiz. Şimdi onlardan yalnız 5 vecini bir derece beyan ve sair vücuhu içlerinde icmalen derc ederek ve bir mukaddeme ile onun tarif ve mahiyetine işaret edeceğiz. Mukaddeme 3 cüzdür. 1. cüz, Kur'an nedir? Tarifi nasıldır? El cevap. 19. sözde beyan edildiği ve sair sözlerde ispat edildiği gibi Kur'an şu kitab-ı kebir-i kainatın bir tercüme-i ezeliyesi ve ayat-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedisi ve şu alemi gayb ve şehadet kitabının müfessiri ve zeminde ve gökte gizli esma-i ilahiyenin manevi hazinelerinin keşafı ve sutur-u hadisatın altında muzmer hakaikın miftahı ve alemi şehadette alemi gaybın lisanı ve şu alemi şehadet perdesi arkasında olan alemi gayb cihetinden gelen iltifatat-ı ebediyye-i rahmaniye ve hitabat-ı ezeliyye-i sübhaniyenin hazinesi ve şu İslamiyet alem-i manevisinin güneşi, temeli, hendesesi ve avalim-i uhreviyenin mukaddes haritası ve zat ve sıfat ve esma ve şuun-u ilahiyenin kavli şarihi, tefsiri vazıhı bürhan-ı katı, tercüman-ı satı ve şu alemi insaniyetin mürebbisi ve insaniyeti kübra olan İslamiyetin ma ve ziyası ve nev-i beşerin hikmeti hakikiyesi ve insaniyeti saadete sevk eden hakiki mürşidi ve hadisi ve insana hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı hikmet, hem bir kitab-ı ubudiyet, hem bir kitab-ı emir ve davet, hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı fikir, hem bütün insanın bütün hacat-ı maneviyesine merci olacak çok kitapları tazammun eden tek cami bir kitab-ı mukaddestir. Hem bütün evliya ve sıddıkîn ve ürefa ve muhakkikînin muhtelif meşreplerine ve ayrı ayrı mesleklerine her birindeki meşrebin mezakına layık ve o meşrebi tenvir edecek ve her bir mesleğin mesakına muvafık ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütüphane hükmünde bir kitab-ı semavidir. İkinci cüz ve tetimme-i tarif. Kur'an, arş-ı azamdan, ismi azamdan, her ismin mertebe-i azamından geldiği için 12. sözde beyan ve ispat edildiği gibi Kur'an, bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Hem bütün mevcudatın ilahı unvanıyla Allah'ın fermanıdır. Hem bütün semavat ve arzın Halık'ı namına bir hitaptır. Hem rububiyet-i mutlaka cihetinde bir mükalemedir. Hem saltanat-ı âmme-i sübhaniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir. Hem rahmet-i vasıa-i muhita noktayı nazarında bir defteri iltifatat-ı rahmaniyedir. Hem uluhiyetin azameti haşmeti aysiyetiyle başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır. Hem ismi azamın muhitinden nüzul ile arş-ı azamın bütün muhatına bakan ve teftiş eden hikmet feşan bir kitab-ı mukaddestir. Ve şu sırdandır ki Kelamullah unvanı kemal-i liyakatla Kur'an'a verilmiş ve daima da veriliyor. Kur'an'dan sonra sair enbiyanın kütüb ve suhufları derecesi gelir. Sair nihayetsiz kelimat-ı ilahiyenin ise bir kısmı dahi has bir itibarla cüz'i bir unvan ile, hususi bir tecelli ile, cüz'i bir isim ile ve has bir rububiyet ile ve mahsus bir saltanat ile ve hususi bir rahmet ile zahir olan ilhamat suretinde bir mükalemedir. Melek ve beşer ve hayvanatın ilhamları külliyet ve hususiyet itibariyle çok muhteliftir. Üçüncü cüz, Kur'an asırları muhtelif bütün enbiyanın kütüplerini ve meşrepleri muhtelif bütün evliyanın risalelerini ve meslekleri muhtelif bütün asfiyanın eserlerini icmalen tazammun eden ve cihat-ı sittesi parlak ve evham-ı şübehatın zulümatından musaffa ve nokta-i istinadı bil yakin vahyi semavi ve kelam-ı ezeli ve hedefi ve gayesi bil müşahede saadet-i ebediyye, içi bil bedahe halis hidayet, üstü biz zarure envar-ı iman, altı bi ilmel yakin delil ve bürhan, sağı bi tecrübe teslimi kalp ve vicdan, solu bi aynel yakin tesiri akıl ve izan, meyvesi bi hakkal yakin rahmeti rahman ve dar-ı cinan, makamı ve revacı bilhassı sadık, makbulü melek ve insü can bir kitab-ı semavidir. Kur'an'ın tarifine dair üç cüz'ündeki sıfatların her biri başka yerlerde kat'i ispat edilmiş veya ispat edilecektir. Davamız mücerret değil, her birisi bürhan-ı kat'i ile müberhendir.